أسود وجوه فأما الذين أسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سرور أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلونها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عزوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإن غدرت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء لو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبون هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداهرها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب خلف العقبين فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وارسلنا للقوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. سورة آل عمران مضمون به اعتبار درې سهو اوله حصہ کې اسواد توحید او غدر باب نوا هر یو باب کې اهم خبر شپږ بیانولې بیا دویم حصہ تسلور شپیتم آیات نے شروع کړه اور پائے کی اس بات رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خبائص دا علی کتابو ناکار صفتنا اغے پینزل ذکر کرل چکلا آل کتاب ناکار دی مشرکان ناکار دی استاس دشمنان ناکار دی نو تاسو بس کوئی نو درمہ ایسا کی بیان دو جہاد او انفاق نو جہاد علاقی گی چھ مسلمانان منظمی کہ مسلمانان منظم نی نو بیا جہاد نکی گی اگر جہاد نشی کولے د مسلمانانو د منظم کولو د پاره دی او کولو د پاره اصول پکارو قوانین پکارو شفاهي قوانین او پاري اصول باندې غي منظم کیږي په یو نقطه باندې او نقطه د منظم کولو دی او کولو اگر بدائی چه نظریہ و عقیدہ بیوئی که نظریہ و عقیدہ یوانی دار چه اخبر اخبر نظریہ و اخبر اخبر عقیدہ نبیاء مسلمانان منظم کی گنا اگر یو کی گنا اور بیا اگر فتح نشی مندے جماعتوں میں مسلمانانو دو قسمی یو اسلامی جماعتوں میں اور یو دنیاوی جماعتوں میں اسلامی اور دینی جماعت چہد دین خدمت کئی مداغی عقیدہ با یووی کہ عقیدہ جدا جدائی مداغی فتح نشی مندے وغی یو کہتے نشی اسے کپرائے کتر ڈیر راغنڈے کے نمدے والا جماعتی خیئے صدای اسلامی جماعت دے یو دینی جماعت دے اور پہ یو عقیدہ باندے یو نہیں نوائی چر انشی کامیابی دے صدای یو فرد عقیدہ پہ کدھ توحیدی دبل فرد عقیدہ پہ کدھ شرکی یو پا کی سنی دے بل پا کی شیعہ دے یو پا کی یو دے بل پا کی بل دے داغی پا بیا اختلاف لازمان رازی یو کی دے نشی عقیدہ و یو گئی داغ سے دنیاوی جماعتو نہیں ناغی پا یو نظریہ باندی یو کی گی کہ اتحاد کئی نو پا یو نظریه بانده بگئی چه اغا نظریه بده طول یووی که نظریه یوانی نو بیا غا اتفاق غا اتحاد غا کامیابی گی نا چه ده هر یو نظریه دائی چه وی ما تا گتاو شوه بل وی ما تا گتاو شوه یا وی زو وزیر اعظام شوه بل وی زو وزیر اعظام شوه یا وی زو صدر شوه بل وی زو صدر شوه نو بیا اغا تنظیم اغا اتحاد اغا اتفاق اغا چلی گی نا لگا تاسو ہوگو رئی پا پاکستان کی کدا عقیدی اوالی نیو جماعت اشاعت توحید و سند افرادو دے سرطول یو عقید و توحید نو کلو نتیر شو او یا کال تیر شو خودی جماعت کی ٹکڑے رانے لے کاسے اوبل نہ مرور را مرور شیخ مسئلے اندک کئی مسئلہ کی بدلی گی نا اور بیا سر از پاسی اوزائی ہو عقیدہ آیا ہوئی سیاسی جماعتنا اداغی با نظریہ ہوئی میں اتحاد دیو کی ہو کہ نظریہ ہوا نہیں یا اوزائشی اتفاق اتحادی ابیا جنگ پا صدارتی جنگ پا وزارتی جنگ پا وزارتون باندی اوی دابا زمنگی بلوی دابا زمنگی بیا اتحاد نرازی پاکستان کے یو سیاسی جماعت دا سی نیشتے چھ داغی دبل سر اتحاد نرشوے اور بیا یو دا سی نیشتے چھ اغد آغا جماعت بیا خلاف ملے کڑے نو کدا ټول سیاسی جماعتو نہیں خو نظریه یو دا او پا یو نظریه یو شو ملک با ترکی کئی او دا آغی طریقه کار داده چرازه سیاسی جماعتون دینی جماعتون طول یو کیگو یو والی باپ یو خبر بانی چه پاکستان با بچ کرو او پاکستان با ترکی ورکو چه پا دی یو شی نو بیا به یو دانوی چې مال صدارت بل بدانوی چې مال صدارت یو بدانوی چې زو وزیر اعظم بل به نه یو کمیټه به جوړ کی هغه به وای چې د صدرې د وزیر اعظم دی به هغه یو دا پاکستان له ترقی ورکو دا به ګنی چې دا وزارت د دا د ټګور چې مل ترقی کوي کنه کوي هر مل ترقی ته راضی یو کنه خدا خو نشته کنه هر یو پریشر گروپ دے پریشر اچھئی او یو لوبا جوڑی اپ آگے باندے نظریہ چی اوانی نمال ترکی نکی دا پاکستان چی کلا پا پین ساٹھ کے جنگ را جو دی ہندوستان سرا نو پاگے وقتی او سیاسی لیڈرو چی خلق ویویتا دا پاکستان خلاف دے او اگا پا جیل کیو خود پختانو لیڈرو او په جیل کې پاغا وخت کې وکاله چې جنگ شروع شون او خاتو بي کوي خان تا اوس په ریکارد دي چې زه ستاسو مخالف ما جیل کې ما حضرت جیل نه دا اعلان کوم چې بده مقزته سره مرګره هغه اوس هم دا په تاریخ کې لیکل شي زه تاسو سره مرګرم هر څه چیز به تاسو سره وړاندې پاکستان په دفاع کې چکل داسی نو بیا ملک ترقی کئی آج داسی نی او ایزب خرما بلو ایزب خرما نو بیا کل ملک ترقی کئی بیا خو ملک پشار وانشی دینی جماعتم علا ترقی کئی چو پیو نظریہ و پیو عقیدہ باندی چو عقیدہ نی نو بیا غا دینی جماعت غروانی گی زګا یو بابا کې بدعتي یا بل بابا کې مشرکی یا بل بابا کې موحدی یا بل بابا کې شیعی یا بل بابا سنی نو بیا کله هغه جوړ کیږي عقیده وای وای او دا اول قانون آیت نمبر 102 کې ذکر کای د جماعت لپاره قوانین پیش کای پنځه قاعده پنځه قوانین او په پنځم قانون بیا دوه واکې تفریقی یو واقع ده غزوه بدر او دیم واقعا ده غزای احد او گورا غزای بدر لگوی وصله کم آواخ و فتح مونده غزای احد که دیر وی وصله و طاقتو او غا فتح پا شکست که بدل شو او بیا فتح رالا دا اولی دا نقصانو شو دا غی وجه سوا دا پینزم قاعده بانده اغی که اغا خلق و خلافو کو چه پینزم قاعده کی خلاف راغه منافقین و خلافو کو نو فتح پا شکست بدل اکڑا دا غی وجه داوا نو پینزم قاعده ذکر کئی پینزه اصول قوانین قاعده او پا پینزه ما واقع بیا دو واقع تفریقی چه او گو ایده که فتح مونده او ده که شکست دا وجه اولی وا اولا قاعده چه عقیده نظریه آغا بیاوئی آد نمبر 102 یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اول عقیده به وی ما الله نه به یری توحید به دما قاعده چې قانون منشور با قران او سنت فیصله به با قران او سنت دا درما یو سر درم کې واتزموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا منگو لگو جا اللہ را صاحبان دی ٹول متساس کے یہی جا اللہ در آسانا درین دا چھ قانون با قرآن او سنتی درین دا چھ ارکان با فعالی ارکان با کار گئی تیز کرو کوما ارکان با فعالی او کار با کئی دا بنی چھ زر برستنی بھئی د پاسې دوه غنی او د کار باندې پتا به بوجي او دا ذکر کوي آد نمبر 105 یو سل پینځم والتا ګومن ګوم امت یدون ال خیر ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر والتا ګومن ګوم امت یدون ال خیر وَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ امر بالمعروف او نهی عن المنکر با کئی ولی بنی کینی ارکان با کار کئی امر بالمعروف او نهی عن المنکر با کئی سلورم قانون پا جماعت با مال لگئی دانا چی جماعت با مال لگا ٹلو پا رئی پا جماعت با خرچہ کئی او دا آیت نمبر 115 تفصیل برسو کن وما یافعلو من خیر فلن فروه واللہ علیم بالمتقین وما یافعلو من خیر فلن فروه مال چه خرچ کرد آغین اب محروم کی گی نا دا جرنا مال بلگئی پخل جماعت بانده پینزم قاعدہ چه راز بخپل بل چاہتا نخ کارا کوئی راز بخپل پک ساتای دانه چه اری او تبوئی اری او تب راز کارا کئی نا راز با پٹی دا خفیہ بئی اولا آیت نمبر 118 یا ایو الذین آمنو لا تتخذو بطانتا من دونکن وَمُؤْمِنَانُ مَنِوَئِ رازدار بغیر ستا سنا خپل راز با پک ساتای ده ملک ده جماعت ده تنظیم دانه چه ستا رازونه با فاش کئی کله چه راز ده تنظیم راز ده جماعت راز ده ملک فاش کی گی نو بیا اغا تنظیم اغا جماعت اغا ملک ترکی نکئی ده دیو جنه پا ملک کی خفیائی جنسائی جوڑے کری اوگئی گوری سنچ پا عوامو گوری ندغا سے پا آرمی کے پا پولیس کے پدی کیوں گوری کمیاو افسار دے چه راس فاش کئی دشمن تا دشمن تا راس کئی نو که دشمن تا راس فاش کئی نو دا آغا حکم بیاد آئی آغا وی اونیسی آغا پانسی کی بیا زمو پا دی امال گئی مخی مودا که لوی سڑے لوی رو دیو آلاغ پانسی کرو سزای ور کرو اولی وی درازو نا فاش کرو دی راز با نپاش که ستاد جماعت راز دے تبے پٹ ساتے ستاد تنظیم راز دے تبے پٹ ساتے ستاد ملک راز دے اگر خفیا ساتے اگر نخکارا که اولی داغی وجی در تبوی او دا وجی لگیو گورا دا اللہ کتاب ماشاءاللہ دخوای کتاب دخوای کتاب دے یو وجی در تخییو چراز بنخ کارکه اولی لا یعلونکم خبالا ایلن گئی پتاسو بانده دو فساد کراز دی دشمن تا خیارکه نو فساد با پیدا کئی درتا دین ودو مانتم وخی آشه چه تاسو پتانگی گئی دشمن دا غواری چه تا تنگی تا بانده بوز راولی درمه وجا قد بغت البغضاو من افایم تا کیک سرا سرگنده شوی دی غصه دخلو ده دینا پا خلوه بانده تا تا غصه ده نچه واسه رسی نو بمیدیا ستا خلاف پراپگانده او ستا خلاف چه سی واسه رسی نو اغا کئی سالورم وما تفی صدورهم اکبر آغا چه پتای سینی دوائی نوا دیر لوی دی سینا که در دادیر آلویا غصا دا خواس در بانده نرسی نمیانس که اللہ وی قد بینا لکم الآیات نم که در داده دی دشمنان نخیوه حکتا پیجانی تینزم آجا هانتم اولائی تحبونهم ولا يحبونكم تاسو دای سر امینه کوئی کو دای در سر امینه نکئیو تو خبر اسامی لبیائی دی نبیائی تو ور سر امینه کے دی نکئی تو دو نقصان نکئی بچ کے اغسطا دپارا نقصان سوچ کئیو شفاگم آجا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا کَلَا چَ مَخَامُسِ تَعْسَرَانُ وَای مُنْ ایمان رَاوْرَ دَ مَخَامُس چَ در سر اپا میٹنگ کے پا اجلاس کے یہ رہا مُنْ خُسْتَاسُ خَيْرْ خَوَائِو مُنْ خُسْتَاسُ دَائِو اَدَائِو وَمَا وَجَا وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْزِ چک لگئی ستاسو دواجنا پا گوٹو دواجن دو غسینا غصہ ورطا دیر دے پزان چکو نا لگئی خو غصہ ورطا خواہ سے نرسی بلا وجہ انتم سازکم حسنتم تسعوم کورسی چاستا فائدہ نخفا کئی دے لرا ستاپ فائدہ باندی دیر خفا کیی چه تا تا صفحه درسی دیر خطا دی نهم آجا وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا كَوْرَسِي تَاسْتَ تَكْلِیفَ خوشحالشی دی باغِ بانده کسا تکلیف راشی سمسل راشی نو دی نغارو تلاستی واچه یا دیر خوشحالی امرے گا وی دغا سے چلو شو دغا سے چلو شو وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا کتاسو صبر کوئی او ځان د دې د مرګرتیانه بچ کوئی نو دې تاسو ضرر نشي رسولي دیو تدبیرو نه کوي خو نقصان نشي درکولې ان الله بما يعملون محيط دا الله سوځوي چې خپل راز به پټ ساتي راز با نخ کارکے دخپل جماعت دخپل ملک دخپل تنظیم بیا پا دی دو واقعی تفریح کئی یو واقعی دی غزوه بدر بدر کې لگو مسلمانان و اصلا کموا خفت اوموندا زکا غیر رازدار نو دی مسلمانان و راز فاشه نو او غزوه احود کې فتح پچه قسم ازالا شوا زکا غیر رازدار راغلیو منافقان ورسوان شویو غیر رازدار راغلیو نو فتح پچه قسم باندی بدل شو او تفصیل بیرستو کرو ترجمہ اول قانون دا ملد اسلام چه جہاد کے نو اول دا آغی دا پارا تنظیم جوڑ کا بغیر دا تنظیم نا جہاد نکی گی چطر قتال کے جنگ کے احتاط منظم نے نہ دے مشر سے نہ دے امیر سے نہ دے ملک سے او تا جہاد کے انتبا سے جہاد ہو کے ہو جہاد با بدنام کے کنا روان بے کے نو اول تنظیم دا مسلمانانو پکار دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے ہو اور پا مکہ مکرمہ کے دپلار نکہ کلو اور نبی علیہ السلام اغفل کرے پرے خود مدینی منور تلار مدینہ مکہ مکرمہ کے نبی علیہ السلام پا تکلیف کیو داغم ارگری پا تکلیف کیو ہوئے بیچ مرکو یا شہادت دے یا جنت دے کنا ورزه پی ورغلی باو پی ولی نبی علیہ السلام یاری ده نبی علیہ السلام کمزور وغدی تا قتل جز اول یو جماعت منظم کن نبیا بزاغی نباد کار کن نبی علیہ السلام آغا خونی نکو خوچی آغای نبی علیہ السلام تو تکلیف راسو صحاباو تے راسو اے بے سڑی ازائی چھو ارزو پہ یا شہادت دے یا بد غدر ورزائی حسن جنت گٹل دی ناغلتے سبروں کو کلے و تپرے خود ملک و تپرے خود مدینی منوری تلار او آلتے بیا یا سمرا لوی ترتیب برابر کرے دے نا چھ پوئے سڑی میں بھی پوئی کی یویش معاہدی نبی علیہ السلام مدینہ منورہ کی کڑی دا یویش معاہدی اکیس معاہدی دا یہود سردی آل کتاب سردی مشرکان سردی کلیوالا سردی بہر دی مدان معاہدی اولے کولے خیدے توکل پکڑا دے ورزائی پہ کہا دا نبی علیہ السلام ځان منظم کو زګما کا کې ابو جہل او دی علم شو او دی ځان منظم کو وی امون د جنگ کو فوال من لا وصلپ کار دا نو سلای وکړه او په سر راجم کوي چې مشترکه تجارت وکړو پای کې خود خپل کالی ورګل زیورات ورګل چھ پیسے راجعوں کو پاگے تجارتو کو پیسے اگٹو پاگے با وصلہ آلو جان با منظم کو نو آگا پیسے راجعمکڑے او یا وفد جوڑ کر اگر شام تولے گا تجارت دا پارا ستاسو پیسے اگٹائی تجارت پدے اگٹائی چھ پدے جان لے وصلے والو سامان والو منظم شو طاقتور شو او خواهش آکی اختل قبائل زان سره یا اکور دیکھو نبی علیہ السلام مدینه منورا کی معاہده شروک لی او غزان منظم کو کل چه کافلہ دا ابو سفیان را اطلا نبی علیہ السلام صحابہ مقرر که چه تاسو رکی کوئی ورش گوری چه دی پا کم رازی سو اخرازی نوغی اگر رکی کولا او پدا غا ٹیم کے اسا کافر رالل جنگ پکی اوچھو دے صحابو اغینے او سڑے مرکو نبی علیہ السلام پاگی کی پزان باندی جرم راوستو او اغیلے داغی دیتو مرکو ځکه هغه موخه د جنگ نه و به ټیم هغه جنگ کړو خو نبی عليه السلام موکې ته قتل او بیا چې کله هغه راتل نو نبی عليه السلام او الله ریته ووته نو که ظاهري ته ګوره نو په تجارت کو او ځان له مال راوړو هغه وته الله ریته ووتل د اسلام دشمنان کته ته جدا خو ډاکا چغی ځان له تجارت کو دی وته الله ریته ووته له مال ته غستو نه ډاکا نه وا هغه دا مال راوړو دی له چې مسلمانانو ته ډاله جوړه کی زان منظم کی او زان قوی کی مسلمانان وللار تووتن چه اقتصادی طور مکی والا قوی نشی مضبوط دشی پا منگا اقتصادی طور اغی ترقای تا نپری خودن مجدی و تلار تووتن ندالت نمکی والا والا جم جور شو غزوی بدر پا داس بوقا شویدا چه اغی اقتصادی طور مضبوطی دل او نبی علیہ السلام و تعالی اقتصادی طور مضبوطیان پر خدا نن مسلمان اقتصادی طور مضبوطی گی نو دو مسلمان خلاف قوتن مسلمان اقتصادی طور تن پر ترکائی تا پاکستان تیل پا پاکستان کے پوری دنیا نا زیاد دیدہ کدشا کردارے تیلوں گورا دا سی تیل لی چھ سپائے تا مجد نشتے کوئی نوکش ده پاکستانو گورا نو طول ده ما دنیا تو نڈک ده ده چترال او ده کوئستان گرو نو گورا نو طول ده آغا گٹو نڈک دی چگا پا ایتمبم کی استعمالی گی او قیمتی قیمتی کانی ده سواد زمرود گورا نو اقتصادی طور پاکستان کدا شروع کی پر طول دنیا بده مضبوطی خودی ته نپری دی نو کلا ورته د شبګردی شروع کی او کلا یو څه او کلا بل څه چې په خپل غمختي او دې ته وزګار نی چې مل ترکیو کی او چې مل ترکا له راځي نو څوک را پیدا کی نو هغه روان کی بیا د سره کی دا هغه جنگ دی چې څوک پی پویږي او ما هغه جنگ قران ته ته دا خی او په دې ځان پویا کا نه دې مولوی صاحب جمعات کې بناسته هم زان لگ ده ملک ده حالاتو نا خبرو او ده قرآن پر رنا کی داغی اصلاح کو نو که سر کسا در تناسی یو خوبا بکیا غلمن نی کیا نا دورا خوبا یو تن بکی پیدا طالب غریب سے خبری اگو ایب خان دی اگو ایب اندہ ٹوکی ها دینا سے خبر دی خود دورا خوبا بکی سوکا غلمن پیدا کی گنچاو قدی پوئی داغ اقتصادی طور مضبوطی دل و مکی والا مضبوطی دل نبی علیہ السلام و اللہ اگر لائن کٹ کو چھے اقتصادی طور اگئی مضبوط نشین نو اول عقیدہ و یوئی یا ایواللذین آمنوا اتقوا اللہ و مومنانو یری گئی دا اللہ نا حق تقاتے پپورا یری دا اللہ نا و لا تموتن الا و انتم مسلمون ممرئی مگر بدا سے آلگی چھئی مسلمان آنا یعنی ہمیشہ مسلمان ہو سا نو کبر دلوازی نو پہ اسلام کے براشی واتسنو بحبل اللہ جمیعا تویم قانون با قرآن و سنتی فیصلی با قرآن و سنت کوئی واتسنو بحبل اللہ جمیعا منگولو لگوی پراسای دا اللہ باندے ٹول حبل اللہ دا قرآن نم دے پا قرآن منگولو لگوی پا قرآن کلک شئی وَلَا تَفَرَّقُو عَمَتَ سَسْكِ گئی دا اللہ دا کتاب نا وَسْقُرُونَ عَمَتَ اللَّهِ وَسْدَتِ دویم قانون فائدہ خئی چه قرآن باندے منگولو لگوی کلک شئی فائدہ صدا فائدہ دادا چو دشمنان دوستان گرزی دشمنان ختمی گی وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ یاد گئی دی اللہ نعمت پتا سبان دی کلا چوئی دیو بل دشمنان فَاللَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ نُمِنِ وَاچُولَا پَمِنْدِ ذُلُنُ اُسْتَاسُ كِي اللَّفَ يَوِي لکه سنچ گوٹی او بلکی ورکی فاللفا بینا قلوبی کم مینے واچولا پمیان دزلونو ستاسو کی ان ستاسو دلونے پا یو بلکی ورستن دیو بل دشمنانو دیو بل پا لارا نشو تیرے دے حضر سوک بات لارا کی بے والا غالا کی سادار واچو اوغا بے غلام کو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنو نبی علیہ السلام تا فریادو کو چه دشمنائی دی ترابگنائی دی ڈاکی دی نبی علیہ السلام ورطوی ویدا بار سا ختم شی او دی راج نبی خزر آروانی دی بیت اللہ تواب بکی لا تخافی الا اللہ بغیر دا اللہ نا دا بلچانا بنی ریگی حضرت عدی و ایمان وطوی اینا دعا رکتو ایو آده توی قبیلی ڈاکوان بچتا ایو لارکی اگا ڈاکوانو قبیلی چدا مجھے خزد کالو زیوراتو بکر آروانوی نو اگا ڈاکوان وی نبی علیہ السلامی اگا با محافظ گرده دلی حضرت عدی و ایمان خزد لی دا چدا زیوراتو ڈاکوا او ما ته تاسو د چرته زیږې د نیتو لا تواف لازم او امنو رسول الله سلام چرته چې زه ته وامه امن په قران راځي امن د هوای په کتاب راځي سوره انفال دریشه ته آیات وګورې یاد نمبر 63 لسمه سپارا سورہ انفال آیت نمبر 63 64 والذی یدک بنصری و بالمومنین وعلف بین قلوبهم دا اللہ ازاد چتے مضبوط کرے پخبل انداد و بڑلد مومنانو وعلف بین قلوبهم مینه وا چولا بمند زلونو ددائی کیه ولو انفق دما فی الارض جمعیا ما اللہ تا بین قلوبیهن کتا دو دنیا سرو سبین خرچ کرده وی تا با ددائی میانس کی مینه نو آچولی ولیکن اللہ فبینهم لیکن اللہ مینه وا چولا پمیند زلونو دائی کیه مینه رازی پا قرآن مینه پا غور نرازی مینا پا پرزولو نرازی مینا پا والتا کولو نرازی مینا رازی دا اللہ پا دین دا اللہ پا کتاب وی مینا دا زور خبران ندا و مورتا دوائی چپلسا مچلوی لاغ زور شہنو بے واللہ با بینا کلو بیم ولو انفق دما فی الارض جمعیان ما اللہ فا بینا کلو بیم ولكن الله الله بينهم لكن الله د دې مینس کې مینا واچولا مینا راځي د خدای په کتاب په قران دلته مويو فالله بين قلوبكم مینا واچولا په مند زلو مستاسو کې نو ګرځي تاسو په نعمت الله ورونه ولو وكنتم على شفا حفرة من النار د دنیا فائده خدا وا چې دشمنان الله په دوستای بدل کړي او دشمنی دا لوی غم دی په ټول تکلیفونو غمونو کې لوی غم دشمنی دا نور غمونه پرمبای را زیاتی لار مرشي زیه مرشي رور مرشي خزہ خاون مرشي نو پرمبای را باندې ډیر خپای پر دریم لگ گزارا پر دریم رو چکال تیری گی غم ختم شی بیائی روٹین شی دشمنی دا سے غم دے چدا پر انبار اس کمی پر دریم دا غینا زیادی پر دریم دا غینا مجھے سور عوضی تیری گی دا زیادی گی بیادا سی شی چدا ونی نومی ریگی ویدا جو سڑے را تناستے گٹے نومی ریگی دا جو سڑے را تناستے د دوس نو مې ریږي په سره را لپی سینې غستی دا داسې غم دی نو الله وی د دشمنای د دنیا غم می الله ختم کو او د اخرت فائده داوا وکندم علا شفا حفرت من النار وی تاسو بگنارار دوغال وور فان کا زکم منان بچکلی داغینا ستاسو مردلو جانم تطللو اللہ داغین اخلاص کری کذالکا یبین اللہ لکم آیاتی دارنگ بیانے اللہ تاسو اخبال آیاتونا لال لکم تحت دونا خامغا تاسو لار امیو گولا دا کلان کلان تیو باسا سر ہو گئی چل جا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُمْ يَدْهُنَا إِلَى الْخَيْرِ درہم قانون چه ارکان دا جماعت اغب فعالی او کار بکئی ساد جماعت مرگری دی ذمہ دار نو اغی با کار کئی دا بنی چه اغب طول مرد بلپول گسوری او ای با تو کار با تو مشره او تو ذمہ داره او تو نا هر سڑے با منده وی هر سړی هغه کار کوي ولدا ګومن کوم امتو یا دونه الهل خیر همغه ویځ تاسو نه ټولګه شراب واړی دا خلق الهل خیر تابعدار اې قرآن او سنت تا خیر اتباع القرآن او سنت ابن کثیر پریواد مرده ذکر کوي چې قرآن او سنت ته خلق راولي وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ أَمَرَ بِغَيَّا اللَّهُ دِينَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أَمَنَ كَيْفَ خَلَقَ الْمُنكَرَ مُنكَر چې د قرآن او سنت خلافي غیبا خلق منی کوي وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ هَذَا كَسَانٌ دَيْدِ كَامِيَابُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ مگه گئی بشان دا کسانو چای تس شگا اللہ دا کتابنا او خلافو که پس داغینا چرال دی دلائل و اولائی که لهم عذاب نظیم او دا کسان جی دیل دی عذاب لوی یوم تب یزو جوهون یاد گاو رضو چی سفین بشی مخونا دا حال سنت والجماعت و تسودو جوهون او تور بشی مخونه ده بداتیانو چاچه بدات کریو داغی مخبتور چی سوره یونس آد نمبر 26 گره اشفقیشتما سوره یونس آد نمبر 26 اشفقیشتما یو لسم ایسی بارا للذين سنوا الحسنى وزيادة ولا يراكم وجوههم كتر ولا ذلة ومن رسيهم خنوديتا توروالهم ذلة مغبى تور نشي وقديد توحيد شغيواله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات آکسانے چھو کو گناہونا لزاو سید من اصلحا و ترحقهم زلہ اوبرسی جید زلت ما لهم من اللہ من آسم کاننما اوکشیت وجوم کتام من اللہ مسلم مخبیداس تورشوئی تبو آئینی دا مخونے وی پٹکڑی او ٹوٹی دشمی تیاری مخبی تورشوئی زکا دئی بدعات کریو رسول اللہ سلام خلاف کریو زانے اعمال جوڑ کریو دلتا امویو حدیو جی حیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی یوما تب یدو جوہون یا کاغردو جس فین بشی مخونہ دال سنت والجماعت و تصدو جوہون اکتور بشی مخونہ دا بدعاتیانو نوارچا کسانی تورشی مخونه دا دائیو ورطبوه دشی اگا فردن با دا ایمانی کن آتاس کفر کرو یعنی کارون دا کفر انکڑیو پس دا ایمانو نستاسو نا نوشک یزاب بما کنتم تکفرون بسو دائج تاس کفر کو واما الذين بيضت وجوههم هرچا کسان دي چې سپین شي مخونه د دوی نو دوی به رحمت د الله کې او دوی به بدی ګان نشه تل آیات الله د آیاتونو د الله دي بیان کوم د دې لا تا باندې د پاره د ښکار کولو د حق او د الله چې غواړي زیاته په مخلوقات لله ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ لو اختیار دے دا چې بردی او چخ کاتا او اللہ تو بس کی ټول کارونا کنتم خیر امتین تنویر پا دے درے مقاعدہ روشنائی اچھئی پاگے کنتم خیر امتین یہی تاسو غر امت راو کلشوئی دے پارد خلقو خیر امتن دی امت دی طول امتون غره وی غره و تبسوی کار با دی دائیو تامرونا بالمعروفی چه بیان بکوی دا اللہ دی دین و تنہونا عن المنکر او منی کوی با خلق دی منکرنا دی صحیح دین با خلق و توائی دی غلط و کارون بے منی کوی کله چې منا نکیږي نو بیا ته بای راضی حدیث کې راضی ابو بنی اسرائیل کې الکان چرګ نیول او بینما غلمانن کذا خذودی کا الکان چرګ نیول او فان دونه ریشو داغنه بڑی استه پجوندونی هغه چکه والے پی پی آی کور او دغه بڑی استه وشيخ قائم ينظر إليهم لا يأمرهم ولا يناهم وصول سنت كي هورا شيخ ذكر کرده دار واج آقو آئے بڑاو جارو شنه دائی تحكم کو چپره دائی چرد او نه دائی من اکول ظلم نا نو اللہ عذاب راو لیگ دا عذاب ملائک راو لیگ وی پا دائی باند اسم کواروی نو چاگئی لال لوی قتل نو بیا لال لو اللہ تیوی قسم کارو حل دیو بڑاو دار دے عبادت کئی نو آغسا رسول کو اللہ وی ددن شروع کئی دے پکی او اللہ نے کئی چگئی وینی چھ ظلم کی گی او دے منع نہ کئی چھ منع نہ کئی دے ان پا عذاب کرا والی سورہ مائدہ یو کمت یای میاتو کو رئی سورہ مائدہ نمبر 78 نا شروع کوم اتاو یا یمنا شاگم اسی پارا لوین اللذین کفروا من بنی اسرائیل علا لسان داود و عیسی ابن مریم ذالکا بما سو وکانو یا تدون پلانت شو کافر بنی اسرائیلونا فجبه حرد داود و عیسیٰ ابن مریم اولی کانو لا تناعن عن منکر فعلوه اولی چلی منن گلد منکرن چکو خلقو اغیلا خلقو زیاده کو دی منن کولا کانو لا تناعن عن منکر فعلوه لبیسا ما کانو یفعلون خامغا بدیا سبی کولا چاچ منہ دے ناروان ندہ کری نغیم اللہ عذاب کراو سی بنی اسرائیل چھ میان نیولو نکمی ڈالی چھ اغیوی اخفل قبر کی بسملی اخفل کی بسملو امنگا چاہ تغاگ نکو نچہ عذاب راگے نغیم ورسر اللہ تباہ کرد زکا رد دے منکاری نو کرد زکا لکا لواما ایا علماء دین مالی اراکمو تغازیتم وان منکرات الاوامری و علماؤں اولیم درد منکرن استرگ پٹکڑی چه ناروائی تا ناروائی نوائی منکر تا منکر نوائی اما خضر میسا کر ربی علیکم بیانتن سو بلحقی احل المناکری تا سنا اللہ وادنو اسی جرد منکر بکوئی اما الامر بالمعروف و النهي فرضكم فارستم وان ذاك اراد هاجري امر بالمعروف و النهي عن المنكر ستاسو فرض نو ستاسو دین مخوارو یارا زچا تا بیدتی نشم ویلے مشرک نشم ویلے غلط تا غلط نشم ویلے انداستا ذمہ داری نوا کنتم خیر امت دنیا ایتاسو غر امت راو کلش بیئی دو پارا دو خلقو تا مرون بن معروف چه بیان بکوی اللہ دو دین او منی کوی با خلق دو من کرنا ای ایمان براری پا اللہ او دو ایمان براری علی کتابو وبدا خورد ایلا باز ادر دو مومنان او اکسر دو ای ندیفا سکان لی ازرکم اللہ ازا او شکنت رد ناروا اکے غلط کارون رد کے منی کے نو خام خاص تا خلاب بکی گی ستا دشمنی بکی گی تا ستا خلاب بکی گی خو پروام کوا اگل ارتوئی لئی ازرکم اللہ ازا ضرر نیسی رسول تاستا مگر بدر دی نو ریس نیسی کولے خو بدر دی بکی گی کئی دی کنا کلب وی دا معتزل دی کلب وی دا خوارید دی کله وای دی پسې موز نه کیږي کله وای دی محمد نه مني ته وای د خوای کتاب نه مني نو دغه وای دغه چې په خلیص راځي به وای لا یذلوکم الا ذا زره نشي رسول تاسو ته مگر بدره دی بکایو و ان یقاتلوکم ولوکم الادبار او که جنگی تاسو سرا یولو کم الادبار و بڑی تاسو ادبار ادبار جمع دبور دا جنگی در مرا نیوی لره نم فتوی کئی کنزل بکئی و که مخی لگرالنوی هم والا دنگی در مرا نیوی بیا دا بدستا خلاف یا دیبا خلاف کئیو دبور خان وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ كَجَنْغَيْ تَاسَرَانُ وَابَلَيْ شَاءَ سُمَّ لَا يُمْسَرُونَ بِيَا بَدْوَيْ إِمْدَادُ نِكْرَيْشِي ذُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَإِنَ مَا سُخِفُو وَالَشَوْرِ بَدَيْبَانِ مُحَرْدُ الزِّلَّةُ کمزائش موجود چی الا بحبل من الله مگر پر سعید الله وحبل من الناس او پر سعید صحابه چرا قرآن و سنت تابداری و باعو بغضب من الله او راگیر شدئی بغضب در طرف دا اللہ نا و ضربت علیهم المسکنا و لشعر بدیوان مورد خوارائے طول مرد خوار زلی گئی ستا خلاف کئی مقابلہ کئی ترد منکراتو کے عدید خلاف کئی نو دے با طول عمر زلیلی اخوار بئیو بیدتی تاو گورا او معاہد تاو گورا معاہد طالب صفا سترا بئی ایخ نیخ بئیو خو او مبتدی تاو گورا نسخاتو پائے سخا پٹکے غاروان جار پرتوگو اپا بد حالو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ دَادِيدُ وَجْنَا شَيْءُ كُفْرٌ كُبَايَةٌ دُونَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ جَلْبَ الْأَنْبِيَاءَ بِجُرْمٍ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا دَابَصَوْا ذَلِكَ دَيْنَا فَرْمَانِي كَرَوَا أَوْ دَيْدَ حَدَّ تَرَى كَوْنِكِ لَيْسُ سَوَاءَ هدو اس چستان خلاف گئی دشمنی گئی کتاب خواندان دی خوٹول گوریا و شان نیدی خو خالق پا کیومشتے خو خالق پا خفل زائدی لیسو سوانی طول برابر بازد آل کتابنا امتن قائمتن یو طول گئے ایک لگلار پا دین یدلون آیات اللہ لولی آیاتن دا اللہ آنا اللہ لے پاتراف دشنے کے او دئی تاب داری کے ان کی دا اللہ یومنون باللہ ایمان داری پا اللہ پر داخرت ویامرون بالمعروف او اینا گئی دا اللہ دا دین دا قرآن سنت او منی کئی خلق دا منکرنا و یسارعون فی الخیرات او تلوار گئی بکارنو دنی کوکی او دغا کسان دنی کانونا و ما یفعلو من خیر فلن یکفرو و سلورن قانون دا جماعت اول قانون ذکر گا چه نظریه و عقیده بیاوی بیاوی عقیده بیاوزای که گئی بیاو نظریه دویم دا چه قانون با قرآن سنتی درویم دا چه ارکان دا جماعت ای با کار گئی و سلورم قانون چه ارکان دا جماعت با پا جماعت مال لگئی که مال نلگئی نو جماعت ترکی نکئی پشازی چه جماعت بانده مال نه لگئی نو یو کال بطه اتماعو که تبا پیسه او لگئی زان باو کڑی ازو تبا ایلک اطافان ورنک اطافان ورنکو بل کال باو لگئی درین باو لگئی پا سالورم باو پا پینزم باو چه رسته رشم نو نشم کولی نو پاتی بشی پشا برازی مرکز بطه خپل خرچی که یو کال باو کی بل باو کی بل باو کی نو چه دے پا کی مرگ ارتیان نکے نو مرکز بسو چلی گی نو پشا بشی نت هر یو مرگر بعد اخفل وص مطابق پا جماعت باندے مال لگئی نو چه مال لگئی نو جماعت با مضبوطی گی چه یو یو روپای یو یو مرگر ورکے یو لاکھ مرگری نو یو لاکھ روپای زمیاست شوی او چه نو ورکے نو یو تان بده جیبه یو لاک لگئی نو یو لاک لگو لسان دی پا ارامی آشو نو چه تا برگری ده زان نس جودا کئی چه زمان دا غوست رسی او دا با لگوم جماعت با چلی گی او کد او دی که بزر تا پتا ام لگی منافق تا بدا یو روپا ام دیرا گرانی دے بول امم زان لگو گوٹو گو دی لگو گوٹو نو دے بتا تا با پتا رہی زیدان نے دے لڑے گا بیا بس متفق کے خورو کننے متفق مطلب دا چی مسلمان در تواما جنازے لبا دی درزم تو خدا ادھر و آغستے او دا رو کننے چی تو امال مشورے را کے او رائے برا کے او تو جماعت ذمہ دارے اسان خبر آنا چی یا متفق شا یا رکن شا چه متفق بس خساره مسلمان در دواما او چه مرش جنازه لکه اوزگار در باشم او کنه رکنی نو بیار دان رکن کا دانه چه چرک دیما تقومی ما رکنی ما خو بود برا باندنا چه بود با مطول بطاییو آیا او سڑی بل سڑی پوگو گردو ټول راځي چې کوزي کنو هغه ورته کونه دی را لا کوکړه دا نه وی چې ته مستړې کړې نو دې را دا کسي په تا به بوجي تا باندې خپل بوج اچي نو دلته بتار سکے د دې ټول بوج تبو ته قران مو خير تبو الله ضرورتونو پوره کوي تبو الله بوجونو مو چته هر څه به بتای دې بس نه کوي دې بتش په تا باندې بوجي په خواجه یو نیمو یو ما پا نخا کرو اگا چه بکن آر آگه نما دا سٹ بیاس که جیز بیمار یم ما دلتی پا لانگار که دیرا کا نما با امیر تا اشاره اکرا ما دیر گار جماعت تاو لیگا چه دی خل ری چه دی زیرا دی چه دی لخشی ما تا پتا و چه دا ناراستا دی اگا اوشن ناراستا دی چه دی چه تاوی نما اکا ناراستا دی او یو نیم داسی چه دیو تش پتا بوجی او یو نیم داسی چه اگو جی ما تا بوجا والا که ما تا زمداری والا که ارکان دا جماعت باپ جماعت مان لگئی وما یا فعلو من خیرن فلن یفرو آج خرچ کی دیس مال نمارون بن گرشی داری دا عجرنا اللہ بولا عجر ورکی چاچه ولا گولے نو اللہ والا مال کی برکت چاہی واللہ علیم بالمتقین اللہ دے پویا پا متقیانو ان اللذین کفر یکننا کسان چاہی کفر کو لن تغنیان مموالهم فائده بورنگی دینا دوئی مالونا او ند دی اولاد دا ذات دا اللہ میشه و اولائی کا صحاب المار و دغت جہنم یان او دی بوی جہنم کیا میشا مسال ما یلفقونا عثمان لگے نو دا دنیا دا پارا ملا گو نم دا پارا ملا گو کدو نم دا پارا دو لگو نو دا سے دے لگا جباد راشی عرص والو زی مثال لایا چھ دای خرج گئی بدی جو اند دنیا کے اند دنیا دا نم دا پارا پشاننا سلائی باندے دے چاری کیوی تیز والے طوفانی ورازی فصل لیا قوم تا چھ دای ظلم کری بزانونو نو حالا کی دی فصل اللہ دغسی دی اغا مالی لگولو خود دنیا دا فائدی دا پاراو دا نم دا پاراو نو دغسی لار چی وما ظلمهم اللہ او ظلم نے گڑے بدئی باندے اللہ لیکن نو دی بزانون ظالمان یا ایو اللذین آمنو اس پینزم قائدہ دا جماعتو او دا پینزم قائدہ دا صدا لکا دا جماعت دا پارا شپول دا جماعت دا پارا کانتتار دا جماعت دا پارا باؤنڈری وال چاپیر دیوال چھ جماعت پہ بچ کی گی او اگر سر چھ جماعت دی جوڑ دا نغیر پہ گرازدار مگر زوان چھ ستا دا عقیدی مرگرے ندے نظریه مرگره نده او اغسطا دراز ما خبر شو نستا طول جماعت با تسنس کی ستا طول ملک با ٹکڑی ٹکڑی کی چه غیر درازدار کو غیر برازدار نگرده اغطا با خپل راز او خپل حال نو آئے خپل راز اب اپت ساتے او باب اخوان ادائیو سسٹم روان دے چھ دو قومون مخالفی دو نظری مخالفی نو اغیی دیر محنت کئی دیر پارا چھ خپل دشمن راز معلوم کی چھ دشمن راز کارا کی کل چھ پا مدینہ باندی چلائیو شوا او کفار رالل رسول الله سلام صحابه کرام توي چې د دې راز معلوموي یو صحابي دی هغه وي زه دښمنانو کيم تلاړم چې زه معلومات کوم چې دوی څه کوي زه چې هغه کيم تلاړم هغه مشر اعلان وکړ چې په ما باندې ګوري لګي مونږ کې څوک را دنه شوې دي خیر هغه عرب ګډین خيار خلکو دروچه خلقو او دروچه خلق دیرو او خیاری وی پا ما بوی لگی سو غیر راغلے لگ معلوماتو کئی یو بلنا تپوسو کئی صحابیو ایچه سنگ اداوی نو فورت ما سرا چکم مرگر ناس تو ما دمت نونی استاوی سنون دے دپلار دے سنون دے دکم زرے زب مخی شم جو دیر آنگا تپوسو نکی معلوم نشم دور از لور خلقو او دور از پویو او ازب مخی شما اغمی تپوستا پریده پده او دا اغی راز اغی معلومو او رسول اللہ سلام دی رارو دارنگی تبا غیر رازدار نپریده خپل میانس کے سخا بری بداسی چه اغا بدا ملک رازی او دا راز چه اوچ شو نبی اغا ملک ترکی نو کئی د دې وجه په ملک مختلف اداري نو اداري په خلکو باندې نظر ساتي بیا په ادارو باندې نور اداري چې په نظر ساتي په غي نور اداري چې په نظر ساتي ملک چلو صدا سے آسان نه یو او چې څوک د ملک راز او ټکی نو هغه باندې بغاوت مقدمه بیا چلیږي هغه له سزا ورکړي شي راز با بحر نخیارا که نو اوش پینزم قائده غیر برازدار ننیوئی یا ایو الَّذین آمنوا مومنانو لا تتخذو بی تانتا من دونکم منی وی راز دار بغیر ساسو نا راز بان خیال کوئی داغی وجه ویو لا لونگم خبالا ایلان گئی بتاسو بانده ده فساد چوا سرسی نو فساد تاسو کے کئی نتبا راز دار غیر نیوی دوین وجم نتم کو خیا سے تاسو بتانگی گئی درم قد بغتل با غاو من افائیم تاکی سرا سرگند شوی دی غصے دخلو دا دینا ستانون چلی نوڑیر پا بدائی باندی بالی وما تخوی صدورم اکبر سالورم آیا چه بٹائی سینے دینا دیر لوی دی سینے کے دارتا دیر آلو اگو سرا قد بیاننا لگم الآیات تاکی سرا بیان جمنگا تاستا نخی ددائی دشمنائی ان ګوندون تا کلون که تاسو کې عقلی الله وی کې عقل لرګین ما خو درته نه خو خېلې ته به لږ سوچو کا پینځمه ها اندم ولای ته حبونهم خبردار تاسو دغه کسان یې چې مينه ګوي دای سرا ولای حبونه ګم او دای مينه نه کوي تاسو سرا و تو مينونه بل کتاب ګله او منه تاسو کتاب ټول شفاقم وجا وَإِذَا لَكُكُمْ قَالُوا آمَنَّا کَلَا جِمْخَا مُنْسِتَاو سَرَا وَای مُنْ ایمان راوڑے دے مُنْ غُسْتا مَرْگِلِيو مُنْ غُتَا سَرَيو مُنْ غُتَا سَرَيَوْ شَانْدِيو اَوَمَ وجا وَإِذَا خَلَوْا قَلَا جِلَارْجِ سَاسُ خَوَانَا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْعَلَامِنَ مِنَ الْغَيْضِ چک لگه استاسو دو وجه نا پا بندونو دو گوتو دو وجه دو گوسه نا سستا خوان الاد شی نو پا زان چکو نا لگه پا وی وی وی بیاتی شو کنا وی وی وی بیاتی شو کنا پا زان چک لگه با خوی چه دزن مخلق واو ری ما خوی ده بای وازی شی دا خو بیاتی شو عزو علیکم والانامل من الغیز او چه سنگه دنیا کی بزان چکونه لگونی ہو نو قیامت کی با ان بزان بیا چکونه لگئی اللہ بات دا انتقام لی چه با قیامت کی با بزان چکونه لگئی سورہ فرقان لگو گو رئی گو اجتماع آتا اتلا سمسی پارا سورہ فرقان آت نمبر 27 ويشتم ويوم يعض الظالم على يديه ياد غاغورز چچک بلا گئی ظالم پلاس يقولو يا لتني تخستو ما رسول سبيلا او دے بوئی هاي هاي چمانی ولی نپیغمبر سر اللار یا ویلا تعالی دنیلا و تخذ فلان خلیلا حای رکاوی دی مالارا ارمان دی مالارا چمان دی نیول فلان دوست زخود فلانی سرمی دوستی کولا دی می پری خودیو دنیا کی پزان چک لگو آخر کی بوم لگئی قلموتو بغیر دکوم ورطو امر شای سرد کو سوستاسو ان الله علیم بذات صدور یقینا الله پوه دی ترا جنن سینو باندې ان تم ساس کو مها سمتم تسوم بلا وجا کور سی تا خوشالی نو خفا کای دی لرا ستا تا خوشالی و سینو دې ډیر خپایو دا چرت و دا د کم ځاین را و دا دې د ستا د مالی صاحب بکای اډیو زیاد بخپایو یره دا د کوم ځان دل را یره دا چته وی والا یره دا بداوله پورا وکاما چې ستاد مالی صاحب کوي غم دی ور سره ا دی رب ز ستاد مالی ان تم ساس کوم حسنتون تاسو هم چې ته خوشاله دی به خپي نو دې چې خپکه نو ځان خوشاله ساته چې ته ځان غم جن او درمن خيارا کې یره مونږه مخروز یره مونږ سره سنشت نو غته هغه به خوشاله کو ان دان ساز کوما سنتم تسوم پر سی تاس د خوشالي خفګي ویلا وان دو سر کوم سيه تو يفرو بها او ګور سی تاس تکلیف خوشاله شي دی پاره ته تګلی در باندې راغې دې ډېر خوشاله وي ورېږي چې بیان کوي ورېږي چې بیان کوي و ان تزویرو تتقو او که تاسو صبر وکئ یعنی کلک پاتې شئ او ځان بچ کئ د سستای نه دوی مرګرتیا نه لا ضرکم کې دوم شیا نظر نشي رسول تاسو ته تدبیر وایي چې د اسم تاسو رنشي کولې ان الله بما یعملون محیط یقینا الله پاس کئی دئی ہاتک انکے دے وز غدوتا من آلکات بلی المومنین او دو واقع ذکر کئی دا تفریقی پا دی پینزم قائدہ پینزم قائدہ داوا چه غیر دے تاسو کے رازدار نیو غیر رازدار منیو پا دی پینزم قائدہ دو واقع تفریقی یو واقعی ده غزوه بدر غزوه بدر کی تاسو لگوئی او وصلم نوا دری دوری وی سسامانم دورا نوو او بیام تاسو فتح مندا ده هجرت پر درم کال بانده ده شوال میاشوا او صحابه کرام تپتو لگی را چه کفار پر مدینه ام لکیو د ندی زاینا د جنگ بدر واقعا او د غزوه احد نو کفار سره مقابله را له بدر کې تاسو کم وای خفته ونده او په احد کې تاسو زیات وای شکست راي بدل شو فتح په شکست بدل شو اگر چې بیا اغا شکست ببادل شو خداونی را تکلیف را غی ده پینزم قاعده پابندی نوا پا بدر که نگو که ده پینزم قاعده پابندی وا پشپاگم ده شوال پا درم کال ده هجرات نبی علیہ السلام غزوه احد کرده وا نو اول ده غزوه احد صحابو تا پتاو لگی دا چه مشرکین راضی او پا مدینه منوره بانده حمله کئی نبی علیہ السلام و صحابه و مشوره شروع پا چه سکو بار اللہ اوزو مقابله لا او کنا مدینه منوره کی پاتی کیو چاوی مدینه کی پاتی کیو لکا تا مدینه نوزو نواسنا چه اغی زورا ورشی او مدینه بانده راشی چاوی نا بارو جو نبی علیہ السلام امدار آئے وا چھ مدینہ کی پاتی کی گو اس صحابہ ہوئی چھ بارو جو فیصلہ پا دیشو آئے چھ بارو جو نبی علیہ السلام کور تلال زغرے وا چھولا چھرے راواغستا او بہر صحابہ ہوئی چھ دہدت رائے دعوی چھ پاتی کی گو نمو خدا خو نوی چھ بارو جو نبی علیہ السلام چراغے نو صحابہ و طویب مدینہ کی بپادش نبی علیہ السلام میں نا دو خدای پیغمبر چاو زل زغر آوا چاہی جنگ تا اندری کی نو بیار اوزی میں جانتا او زغر آوا چاہی سب دائی چیزو چراغان شو نو سکال اگداسی رو چا کمزور اینانو سمنافقانو نو اگئی پلارا پراپی گانڈے شو روکڑے دا وګورا چمچو منی ادا یو څو چمچې دی زده منی زمنګ نه منی یو زمنګ یو نه منی لا دا غي منی لا ور روان شه بارو دا کی څه شو وکړي او په لار کې د نبی عليه السلام نا دغري سو کسان غوا پاس کړل راځي و زمنګ نه منی د بل منی یو منګ تاړو غند دا په نظر نه ګوري سړی په نظر او دا هر دور کی جا سی اور آدھائی چیزو کے نا سو آپس شو او سو داو شو چه اغا اثار پاتی شو داغی اثار داو چه کالدائی رال نبی علیہ السلام تقسیم کل یو تن عبداللہ بن عبیر اغی پا اوارا دیرا قائد پا اغی باندی کینو مدینہ من اوارا دی طرف تا دا غضائی خود زائی دی طرف تا دے پا دی کی بیاد دی طرف تا چکلا دیرا قائد تاو دیجی اندر اگو رے نکدو یا اٹل و نخکاری چاہی کی چناو ما اگو میں نکفار و آغا طرف ہونیو او مومنان دی طرف تا شو دلت یا دیرا قائد چوا چونکہ اگر وقت کی خود تورو دا غشو جنگو او دا سنو نو نبی علیہ السلام پا آغی دے کینو ورسرے اویا کسا کینو چتا سبا که فتحی او که شکستی تاسو دا زائن پریدائی او چکالا جنگ شروع شو نو مشرکین ما تے خورا او دا آغی نمال غنیمت پاتے شو دلت دا کم جب دیرا کائن آستو نو اغی امیر تاوی چه منتا خو نبی علی اسلامی دازائی با نپری دائی خواسی موسو اغی ما تے خوالم غی چیزو دائی سر با مال غون کو دانا چه اغی کے لالچو خو مال با سر غون کو امیروی نمنتا نبی علی اسلامی دازائی با نپری دائی نزو خو بیاو مغا سکا سان لارل خالد بن ولید آغا وقتی دا کفارو جرنیلو نو دا چه خوڑ ده پاگی که اغا پت پت را ده اصول را لگ شان پاگی بانده را لگ ها امیر او اغا غا مرگری اغا شهیدان کل او بیا پاگی مومنان و ابلاو پلا شانا او پاگی که حورت حمزه و دا چه لولو صحابا اغا شهیدان شو نبی علیہ السلام زخمی شو او نبی علیہ السلام بیا دا غد دا غر طرف تا روان شو صحابہ ام روان شو صحابہ غر تا او قتل او جدا کفار ور پس اتلل نو بیا غی بگت شروع را او بیا کافر پا مخاکڑل وغا فتح پا شکست کے بدل اشو آغا ساتے داولی زگا چه غیر رازدار را غلیو ایتا اشارہ را بیا واقعا دا بدر ذکر گئی چه بدر که لگوئی کو فتح موندا زکا غیر رازدار نو وحیز غاد آوتا منا علیک کلاج سار وقتی ویتی دا کورنا تو بوی المومین جو المومنان اللہ مقاعد للگتال زائین دا پارد جنگ نبی علیہ السلام کو سار نو ہوتے نبی علیہ السلام کو دا جمعی موزو کا ووٹ ماس فخینو خوشپائے آلتے اکڑا او سہاری بیار چاہتا زائین زائین خیر تبدیزائے تبدیزائے تبدیزائے زمارو کے اللہ دے اوبر کی اللہ دے اگر ٹور اللہ جنتور کی اغا تلے و حجلا چرائے نو خبر اکولا ویما دو خود اغا مقام کوت اغا زائے نو زمان دا آرمی چکمی طریقی دا آغین رسول اللہ علیہ وسلم دے بہتری طریقی کڑی وی ما چوکا تل چپا آغا دور آغا زمانہ کے ہر دور تیز اور دور اخیار خلقو ہر دا جنگ چلو اللہ دا سو ورطاو بدا سو طریقہ چہر کندو اغا بندو لار بندو لدے دشمن مقاعد علیل کتال وزغا داو تا کلاچ سارو افتی تو دخل کورنا جوڑلو مومن اللہ مورچے دا پار دا جنگ واللہ سمیون علیم اللہ دوری دون کے اپوا کلاچ کسو کتو ڈالو ستاسونا چی سوچی چا بنو سلما بنو حارسو واللہ علیو مانو اللہ ما ہند دی دوارو وعلى الله فليتوكل المؤمنون اوپا اللہ بان زان دیوشواری مومنان لقد نصرکم اللہ ببدر واقع دا بدر پتائی سرا امداد کرو اللہ استاسو ببدر کے وانتم از اللہ ویتاسو کمزوری پیدوار دا سامان از اللہ یعنی کم مالو علوی کم طاقتو علوی کم وصلے علوی فَتَّقُوا اللَّهَ وَيَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ خَامِخَ شُكْرُ بَا سَيِّئَ استقول للمؤمنين کلا چویتا مؤمنانو تا آئے کافین تاسو لا چندازو گستاسو رب ستاسو بدرو ورم لائی گرا کدی شوئے بلا بے شکا که صبرو گئی تاسو او زان بچ گئی دا سستائنا ویا تو گم من فور امازا او راشی تاسو دا کافر دخبل جوشو خروس چدا دے یوندت کم رب کم انداد برگستاسو رب ستاسو بخمسات آلاف ان من الملائکت مسویمین فتیز زر ملائکو نشانداری دا کلوی زر کلوی دری زر کلوی پینز زر دا اولی زگا جنگ چلے وزا جنگ مختلف طریقی ہو یو جنگی پو وصلا یو جنگی پو پروپیگانڈا لگا پا دی ملکی مو جنگ وصلی اغد اسی پدا آیا کیو جنگ پروپیگانڈی اغاوم شے نو دا پروپیگانڈی جنگ اغاوم دیر اثار غرزائی دا پروپیگانڈا مشرکین اوکا چه زمن امداد لا دا کرز بن جابر پا مئیت کے زر کا سرا روان دی رو بیا چو پا مومنانو نو اللہ وی زر کا سا ملائک میں درو لے گل نو اغای اعلانو کمی دری زر فوج را روان دے نو اللہ وی دری زر ملائک درو نو اغای اعلانو کمی پینز زر فوج را روان دے نو اللہ وی پینز زر ملائک میں درو لے گل فرشتہ کو یو پور روا چو چلے پیوالے اٹول دو دلو کریو خدا زیادے اللہ اولیوی دپار دو تسالائے دو سری چیو مرگر ہر سورا پالوانی خدا سری دو رنمی مضبوط ہو او چی گن مرگری دو سری پیڑے مضبوطی خدا گنوالے وما جعلہ اللہ الا بشرا اللہ دا گنوالے دے پار دے بشارت کو زیر ورکو مومنان اللہ جگہی کو جو مجابر پا میت کرا روان دی نو اللہ وی ملائک در اول اسو ہندوستان میزائل جوڑ پر کروز میزائل تا کروز دا دا کو جو مجابر تا اشارہ کئی نو دای جوڑ پر نوغل بدر نم کے خدا چه نو بدر کے سور سارا کڑی واقع بور سارو کو نو چه اغای جوڑ کی اغای پا میزائل دا یو کافر نم کی دی نو دای میزائل جوڑ کی نو دای والا عبدالی نم کی دی چه عبدالی چه در سارا کمکار کرو نو اغا بدر سارو دا اغا دا پروپیگانڈی جنگ دے دا ذہنی جنگ دے دا زان لیو جنگی بیا دلتا ام دا طریقہ وا چاگئی اعلان کو ندیخوا اللہ اعلان کو صدور ملائک دارے گوڑو وما جا لہو اللہ بسرا لکوم نزے گردو لے اللہ دی کسرد فرشتونا مگر زیر استاو دپارا ولتت مہن قلوب گمبی او دی دپارا چھ مضبوط چیز لون استا سپا دیبان دی چھ مرگری ڈیر دی ومن نصر اللہ من عند اللہ العزیز الحکیم کلا اول دا فیل مرادی کلا آخر دا فیل نو دلتی نصر نا مراد دا فتحا آخر دا فیل مراد دے ومن نصر اللہ من عند اللہ ذکا ما اللہ سرا ذکر گئی نو بیاخو حصر شو او اللہ امیستان سروکم فی الدین فعلیکم النصر نو باندہ تو ام نصر ثابت کرے نو ما غا اشکال حل کو چه یو ده امداد یو ده فتح امداد بنده کولی شی کو فتح نیشی ور کولی دل ده مراد فتح دا نو مانا دا ومن نصر اللہ من ان اللہ العزیز الحکیم او ندا فتح مگر طرف دا اللہ ناچه غالب حکمت والا دے لیاقتا طرف من اللذین کفرو دا لیقتا جاری مجرور متعلق دے پا بشارت پوری پا فتح پوری فتح اللہ درکڑا دید پارا چھ کافر سو کو جلشی سو قیدیان شی سو توبہ باسی سو جہنمیان شی دا فتح اللہ دے لدرکڑا او دا او دا شک دے پارا ندے تقسیم دے پارا دے چل یکتا طرفا من اللذین کفرو او یکبتهم فیان قلبو خائبین لیسا لکا من الامر شئون او یتوب علیم او یعذبهم دا او دا تقسیم دا پارا دے یعنی کافر پسوی سو کے تقسیم شی یو کافر آگئی چاگا او اجلے شی دویم کافر آگئی چغی توبو باسی درین کافر آگئی چغا قیدیان چی سالورن کافر آگئی چی دنیا کے بچی غالب و الاخر کے عذاب ورکی ندا سالور کسم وشی کافر ہو یو آغا چغا و جلشی لیاقتا طرفا من اللذین کفرو دا امداد اللہ اوکے فتح اللہ درکا دیدے پارا چی بریگی سے ایسا دا کساننا چی کفر اکڑے دے او اجلے چی او یک بیتا ہم دے مڈالا صدا سی چی او یک بیتا ہم یا زلیل کی دائی لرا فیان کلیبو خائبین نوگزی کی رسوا چاکے دیان چی او دا لے سلکا من الامر شے اون دائی پا میانس کرارو دا پارا دا دفی دو ہم چھ سو کوئی چونکو را دا پیغمبر لاس کے اختیارات شکنا زکا خود آت دورا لک کسانو پا دورا دیر جورا ورشو نو جواب دا پیغمبر لاس کے اختیار نیشتے اختیارات دا اللہ دی لے سلکا من الامر شے اون نو نیشت اده تالوه ده فتح نسه اختیار رو ده امینس که ذکر آلو و دو ڈالی مخیو خیلی یو چه وجل شو دو ان چه قیدیان شو دره مڈالا او یتوبا علیم یا با میرا بانیو کی بدائیو چه توبه او خلا مسلمانان شو چلو را مڈالا او یعذبا هم یا با سزاور کی دیلا فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ نُدَيْدِ ظَالِمَانَ سزا بو لور کی انہیں آخر تب اپری دی او بجانم کی بخزا سزا ور گئی چکل دا ذکر کرن دعوت توحید ارارا چکل جگر جنگن اداد دیر پار دی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ لما اختیار دے دعا چھ بردیو آچخ کتا یا خیرول من یشاو و عذب من یشاو بخنا گئی چاہتا چخو خشید اللہ او سزا ور گئی چالا چخو خشید اللہ واللہ غفور رحیم او اللہ بخون گئی محرابانا اد جماعت تنظیم نپارا درم ایسا شوروکرا پا جہاد او انفاق کی و جهاد او انفاق بغیر د تنظیم نه اغایس فائدہ نه ور کوي ملاوی د پاره تنظیم ضرورت وو ته تنظیم د پاره قوانین ذکر کړ عقیده به یوی قانون به قران او سنتي ارکان به فعالی او ارکان د جماعت به جماعت مال لګی او غیر برازدار نی او په دې پنځمه واقعه دوه واقعي تفریق لري یو د غزوه احد او دیمه د غزوه بدر ګوره یو خبره کوم زمونږه یو ډېر ښه مرګره و نور بشر صاحب د شوي چې هغه سعودي عرب کې و درس به هم کول او د مولانا خیرالامین صاحب او د مولانا الامین صاحب ورور و هغه هغه بله ورځې په سعودي عرب کې کار کوو د کوازین را پریوت او شهید شو نو هغه راوړ کلی کې خاخړې ده لارځ ډېر مصروفي یو دعا وته کوي چې الله یې هغه جان خسته کی الله یې قبر منور کی الله مخه ترانا کی پسمان دغان له الله صبر جميل ور کی اللهم اغفر له وارحمه ونور قبره ولا تعذبه واصل خطاياه بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره قفرة من خفر النيران وصلى الله تعالى على خير خلقه